co powie ryba, kiedy cię zdyba. Prowokator i nie da rady podstawiony terminator, bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, i ukryty helikopter masz w rowerze, nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. Kwadrans po godzinie 4 i już 3 szybkie za nami, co zresztą bardzo nas cieszy. Pierwszy sygnał SMS-owy, ty, a nie, to nie do mnie. Pan Andrzej z samego rana jako pierwszy dziś SMS-owo. W Leżajsku -8, zachmurzenie duże, nic nie pada, na razie zimno. Gorąco pozdrawię pan Andrzej, bardzo dziękujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo pan Darek: dziś idzie wiosna, panie budziku, za oknem tylko -4, chyba coś pruszyło, ale delikat. Melduje gotowość do rozpoczęcia nowego dnia. Będzin Grodziec, dziś urodziny. Wiemy, kto obchodzi, wiemy, wiemy. Bardzo dziękuję, panie Darku. Będzin Grodziec na posterunku dziś pierwszym. Wysunięta placówka mailowa. No a telefonicznie pan Maksiu o tym, że biało na trasie, no tak najogólniej, między Holandią a Polską, a teraz u nas w kraju na wysokości Tomaszowa. Gorąco pozdrawiamy wszystkich drogowców, kierowców. I już pozamiatane, 3 szybkie, ale ciąg dalszy korespondencji za chwilę. Na ziemi tańczysz gołej w tym jednym z małych miast, a zimne stopy twoje z moimi razem. Z nieba płynie żar, ja będę twoim słońcem, ty jedną z moich gwiazd. Będziemy razem tysiąc lat, do końca świata. Ty i ja, ten związek ciał i związek dusz zakręci w tańcu. Ja. szepcząc włosy swoje. Na dłoniach kładziesz mych. Ulice tak spokojne i całkiem ciemno już. Ja jestem twoim słońcem. Ty obok jesteś tuż. Będziemy razem tysiąc lat do końca świata. Ty i ja ten związek chciał. Osiemnaście minut po godzinie czwartej, no to rozpoczynamy te nasze poranne, już czwartkowe wygibasy. 8 stycznia przed nami. Słońce obudzi się przed godziną 8, zajdzie przed 16. Dzień potrwa prawie tatowe 7.59. Ach, ten już prawie tacik, prawie 7.59. Imieniny Seweryna, Teofila, Baldwina oraz Mścisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i dziś bardzo ważny dzień dla pracowników biurowych. Szczegóły za kilka chwil. Mieszkam sam, wyprowadziłem z miasta się, bo chciałem tak. I na pustkowiu zaszyłem się, nikt nie wie gdzie. Spokojnie żyję z dnia na dzień, spokojnie tak. Może trzech. Poczułem, że coś nie jest tak. Poczułem, że nie ja mam w nosie cały świat. O nie, nie, nie. To świat zapomniał sobie mnie. Olewa mnie. Kto w końcu zbłądzi pokój nam? Kto w końcu. Trójka. Program trzeci. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodycz cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się. Kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Po czwartej pora na trójkowe kalendarium. No i przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 8 stycznia. W 1324 roku zmarł Marco Polo, podróżnik, kupiec, autor dzieła Opisanie świata. 473 lata temu zmarł Galileusz, włoski fizyk, astronom, filozof, twórca nowożytnej mechaniki. W 1693 roku w Paryżu zmarł Jan Andrzej Morsztyn, polityk, pisarz i poeta, jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego baroku. 131 lat temu urodził się Kornel Makuszyński, powieściopisarz, poeta i krytyk teatralny. W 1931 roku urodził się James Dean, amerykański aktor, grał w wielu wspaniałych filmach, Na wschód od Edenu czy Buntownika bez powodu, zmarł w 1955 roku. A w 1941 zmarł Robert Baden-Powell, angielski generał, filantrop, pedagog, twórca skautingu. Przypomnijmy, że w 1907 roku zorganizował pierwszy obóz skautowy. Trójkowe kalendarium, także to muzyczne, ciąg dalszy, to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. A niektórzy z państwa, co ci bardziej z południa, no uściślimy, z Małopolski, właściwie z centralnej części Małopolski, z Krakowa, no dobrze, niech będzie. Mówią, że godzina między 4 a 5 to taka godzina wilków. Piękny dzień, blisko tak, słońce w twarz grzało nas, myślałem wszystko jest jak dawniej. Popatrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Oddzieli nas stracony czas i nasze związki nie udane. Tak wiele prób, zabiłych dróg, żeby zrozumieć, co jest ważne. Zostawmy wszystko, niech mówi serce. w twarz grzało nas. Myślałem, wszystko jest jak dawniej. Popatrz mi w oczy i powiedz coś, czego nikt nigdy w życiu nie odgadnie. Co robi świat, w co wierzyć mam. Wszyscy spotkali się gdzieś dawniej. Wystarczy być, wystarczy żyć. Czy jeszcze może być gdzieś ładniej? Zostawmy wszystko, niech mówi serce. Tak mało trzeba, by znaleźć szczęście. Niech mówi serce, niech podpowiada. No dobrze, niech i będzie to godzina wilków. Ku uciesze fanów, podejrzewam, Roberta i przyjaciół. Punkt 4.30. Podnosić ciśnienie to budzik umieca. Spokojnie, spokojnie proszę oddychać, pół do piątej. 4.30 to jeszcze nie piąta, a tym bardziej jeszcze nie szósta. Delikatnie, powolutku i równo oddycham. Europa Północna pod wpływem niżów znad północnego Atlantyku, południowa w zasięgu wyżów znad Azorów oraz Rumunia, Polska między wyżem znad Rumunii a rozległym układem niżowym znad północnego Atlantyku. Po południu od północnego zachodu nas uniesie strefa frontu okluzji, o którym to już kiedyś wspominaliśmy, a z południowego zachodu napływać będzie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami w Małopolsce i na Podkarpaciu, w zachodniej połowie kraju deszcz, na północnym wschodzie i w centrum śnieg, a w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Warmii śnieg z deszczem. Uwaga, w Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie, na Pomorzu Zachodnim oraz na Mazurach możliwe opady marznącego deszczu powodującego oleć. Prosimy o ostrożność. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany, na północy porywisty, nad samym morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i wiosna idzie z tych wczorajszych minus 10, minus 8. Dziś w dzień robi się od minus 2, minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie, 0 plus 1 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam nawet 4 z plusem. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się, co jest, a nie przyszłość. najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Nie jest to nic takiego. Odłożyć to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechcesz. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Bry, bry, bry, od pana Artura z Torunia. Bardzo dziękujemy. Poranny sygnał od pana Przemka. Dzień dobry, 08. Powyżej na termometrze mgła. Jazda przez las zapowiada się interesująco. Dobrego dnia życzy pan Przemek z Grudziądza. No i z tych okolic też pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki. Wahadełko jak zwykle. Dziś też Łódź, Grudziądz, Wewios. Na panie Wewios, na w tych regionach. Plus 06, plus 08, no to potwierdzenie tychże słów. Od pana Marcina o tym, że ciemno, zimno i leje, melduje się pan Marcin z Manchesteru po parotygodniowej przerwie i to zapowiedź nie tylko krajowej, ale także zagranicznej korespondencji. Szczegóły za chwilę, zachęcam wszystkich do podsyłania swojej obecności i do podpisywania się na liście obecności budzik@polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie 2273, no i smsowo 71335. A jak zwykle o tej porze, dziś 24 minuty przed godziną 5, nasz budzikowy alfabet, dziś ze studia M4 3 razy R, R3, przed chwilą przemyk Renata, zresztą za moment Robert Kasprzycki, ale wcześniej Europy. Róże Europy. Eksploduje moje serce i ciągle, ciągle jeszcze.

pozdrowienia znad kubka kawy, potem kanapki, buty i do huty. Pozdrawia pan Piotrek Ostrowiec. Dobrego dnia wszystkim. Bardzo dziękujemy. Pan Jarek z Zielonego Krokodyla też wita i podaje wieści z trasy Czechy-Luksemburg, dokładnie z Pilzna. W tej chwili na A6 przy torze wyścigowym Hockenheim. 4 stopnie plus. Nie pada, nie wieje, gwiazd nie widać, a po wczorajszym czeskim śniegu i ujemnej temperaturze to dziś miła odmiana. Szerokości wszystkim, którzy to na europejskich drogach, europejskimi highwayami, także w pracy. W drodze do pracy z Opola do Tomaszowa Mazowieckiego. Dobrego dnia życzy pan Piotr. Na dyżur dziś jedziemy wspólnie razem. Bardzo dziękuję, że państwo zabierają nas ze sobą. W drodze do pracy trasa Zamość Tomaszów Lubelski cały czas trzyma minus 8. Ale wiosna i tak idzie, bo przecież kruki zaczynają gody. Pisał pan Bartosz. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także Lisek Matysek, warszawski Grochów, podpisuje budzikową listę obecności. Za oknem minus 3. Tak, grzeje w szklance chłodne coś zamiast kawy na rozbudzenie, ale też zawiera kofeinę. To jest to. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich obudzonych, tych, którzy także lubią taki zimny prysznic. No a dziś między innymi u pana Łukasza z Gliwic taki zimny prysznic. Wczoraj sporo pracy, dziś pewnie jeszcze więcej, a do tego dosypało na drodze, szczególnie na tych trasach lokalnych, więc trzeba uważać. My, jak zwykle przypominamy, prosimy o ostrożność. Pani Gosia o tym, że w Rybniku zima dalej trzyma, choć już nieco lżej, za oknem minus 3, niezmiennie ciepłe pozdrowienia. Bardzo dziękujemy od pana Andrzeja. W Barwałdzie minus 1,5. Na szczęście z dzieciakami zaczęliśmy robić zamek ze śniegu 2 dni temu. No to na tydzień śniegu starczy. Zabawy też pewnie. A to miła odmiana. Pewnie dla tych wszystkich, którzy to właśnie tak poświątecznie zatęsknili za śniegiem. Pozdrawiamy tym serdecznie. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji, a my wysyłamy życzenia. Także te świąteczne dla wszystkich prawosławnych, którzy to obchodzą Boże Narodzenie, drugi dzień świąt. Za 14:05. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Wesołych świąt, wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie. życzyć mi. Wiadomo skąd? Wiadomo skąd. Te życzenia wesołych świąt także od pani Ewy zza Wielkiej Wody. Pan Piotr również pruje ciężarówką. Już z pokryciem słowa, że po tamtejszych highwayach i jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich gorąco pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy państwa sygnałów pewnie po godzinie 5, gdy ktoś się tak przebudzi. Myślę, że regałki będą idealne. Za 9:05. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Thank you. robimy co możemy, sygnały od Państwa. Bardzo się cieszymy na trzy sposoby kontaktu z nami. Tak, to prawda, regałki na rozbudzenie w formie Indios Bravos. Oni to tak mi się wydaje, że chyba jednak grali tutaj w ping-ponga. Gramy w co innego, gramy w szachy, to w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Szczegóły po szóstej, na razie za 5 minut 5. Idą sobie polną drogą, tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy, a tymczasem ja piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej, znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jelej. Hej, okej, on ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on w pleśnie. Hej, okej, piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, okej.